Sí, tot aquest dispositiu ha començat a 8:45 del matí, d'una manera amb un secretisme important per part de la Policia Nacional, sempre operen d'aquesta manera. Han entrat a detenir una noia de 19 anys, que tot apunta, perquè no podem confirmar-ho, però tot apunta que és la mateixa persona que ja van detenir el mes de març d'aquest mateix any i que el jutge va deixar després de declarar sense càrrecs, o sigui, la va deixar sense càrrecs en llibertat. Des de llavors ja estan escorcollant o registrant el pis i sembla que el fil de la història ve d'una detenció que es va fer d'un noi a Stuttgart aquest mes d'agost i que han arribat fins aquí. Sabem el que ens expliquen els veïns, la pròpia mainada que tenim aquí al voltant ens ha dit que sí, que aquest noi havia viscut aquí i que eren amics de tant de la noia com de tots aquests que estan aquí. Per tant, es podria confirmar que hi ha això, una relació entre aquesta persona que van detenir a Stuttgart i aquesta noia de Figueres. La família treballa amb normalitat absoluta a la ciutat. Ella actualment és dependent en una farmàcia de Figueres i la germana també és dependent en una botiga. I la família és absolutament normal a la ciutat, integrada, vull dir que sorprèn i desencoratja una mica veure aquesta segona detenció, si realment és ella, que apunta que sí, però no es pot confirmar encara, desencoratja una mica.